Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Anladım sen demek istediğini. Birinci olarak diyorum ki güzel kardeşim, hiç şüphesiz ki evet okuyabilirsin. Yani ama namazda olmaz. Namazda bir kıraat. Yani namazda kıraatları karıştıramazsın. Namazda kıraatları karıştıramazsın. Yani bir kıraat okut başladığın zaman o kıraatla devam etmen lazım. O kıraatla devam etmen lazım diyorlar alimler. Ama namaz dışında olabilir. Yani öğrenmek için, tatbik etmek için olabilir. O konuda bir şey yok. O konuda bir şey yok. Ama yine de fazileti olan bir kıraatla başladığın zaman namaz dışında olsun. O kıraatla bitirmen o faziletli. Tamam, o faziletli. Hepsi Kur'an. Bunu da unutma. Hepsi Kur'an. Bunu da unutma.